Hata kama usiku sana siwezi lala siko kuonaga. Dali dali sweetie, toto show sio bana. Dali dali sweetie, napenda unavyochezaga. Ligi mechi ligi fujo, wewe unifunge chicharito. Kama Masai na itandito, alhamdulillah Yesu Kristo. Ukienda kwetu chakula, ugali na sato utakula. Umezoea baga kule hakuna, unaumi kembo rembo. Utapamba, kinye mingi mama. Bamba, sione mimsela. Utapamba, oh, kinye mingi mama. Bamba, sione mimsela. Utapamba, ula la la la la la. Ula la la la la la. Ula la la la la la. Ula la la la la la. Ati ya sati mependa, ati mgonjo ati wakitana. Njo baba unipedenda, tufunge ndoa Mungu wakipenda. When do my love, when ni wangu chako changu. Mama elo, unipe vyote nipe vyangu. Wamesha sanda wako kapa, acha dagangu pepapa. Ligi mechi ligi fujo, we unifunge chacharito. Kama Masai na ikwandito, alhamdulillah Yesu Kristo. Acha mama chako kiuno, acha mpaka utoki jasho. Acha mpaka watoe miguno, acha mama rembo macho. Kama na umikengo tabamba, umie mini mama. Bamba, sione mimsela. Tabamba, oh, ne mini mama. Bamba, sione mimsela. Tabamba, hey, hey, hey, hey, hey. Aibu ya nini mama, kote shika nishinde kumilia milio ya bubu mama. Washaka mwanga, yone chengi, yone shanga. Mofundi karobeto, kiuno roketo. Usitumie kidole chenye kucha ndefu.